Yaşım rahatsın. Rahatsın o cetenlen ya. Kurum, avru dünya zor görme. Avanı iş hazdakan lokuan lina o avi bu surin o gamibken adi. Akhir deviz de hoyam şun. Ay, denci asıbdi. Ay, heru hat. Selamu aleyküm. Aram Tony, ماما تسوني بخير بن. السلام عليكم كونا باشا. ما السلام بخير بن أمقو كونا سباز بخوا. هوبا سلامة ليوا هيرو اسبيني ووالنا أيكا ميدك أنا جوانا بعينشتين أوي تيجي مراوة تزاري با أوشتان نبتار بكين ومارك مع ريك بيخين أو دابرو دها أوي هرب قدي بقربة بينا بدا من ایرو ازید نیا؟ نه حالا خوشکم ازید نیا بزا همشتا چه بردن که دیل خودن؟ یه همینه راستا با هم رگی پیدم نیدنی لگلی لپشو بسر برین بله کواتا او پشو پیکو بسر برین تیرش گمان دکن ونیا؟ انشاءالله دن حزم دکی پیکو گمان بکن هیرو تیشم دزانم اتو حزد لگمانه بز دبی کارکانی خوشد انزام بدی دبیرم نتوا ویا پروین دی ارک لکاتی پشو نبیلم گریندگ بحسی موا لو پشو هر واد برد ای خواهیت سن نخوشا دوتون نبی هیرو ها؟ لیلا ما ترسی و بخیرات نبدکن آزاد رو دانشن دی دانشن ازاوت رو جهتن لبیتن به جیب کن او من داره چی زور حوشمند و زیرکا هونیا؟ لیلا ما بستد منه بله من داری زیرک لقصه کنم تیدگا لیلا خان آرام همو روش ارکوان زوان خاندکاتو بخوای نشین اگر زور دمینه نو لیر کنه تا رونو آرتن لو آماده کم آه ده تیوش تی خوارد نیم لو بینی آه که اکسو آرام زور ممنونی توینه آه تن من دیم های های چیا دره نساقی؟ نه الحمدلله باشم بز من دیم لیله نزن شیلنه اگر لجبنی او نخوره آه او چه دارین امن دسته هم خوش و شیوی باشی جلی دنیم نارحت مبا اگر اتوش نازن شیوی دروز که میشیوی چک دزنم دروز بکم خواه براستا ربی خواه خیرت بونوسی او جاده بیانگو حسن لخوار نیمه بی اگر نه تماتو رو نچی دکم لا امن رای اکم هیا ازو سطلی ارم چه ارکه کن پیکو دنسینا باشه بس امن نازنم شتی بخین مو بونوس مو ادی کوی ارمتی تو بدم هیرو قیدی نکه امن فیری نوسین دکم و اگر نشم زانی دوال لیلا دکم من سوالا چشم الو لبنتو لیلاش فیری خیندی مبکات لیلا رازی فیرمان کی؟ اره والا حزم لیش چی فیری خیندیم کم بد حزم لینی شیوی لینیم قد او زار خوشا تنم حز لیب روش چی فیری خینده واری ببم خواه خیرد بلوسی لیلا لیلا خان براستی زور کیفم بایدی روز داوی آرام بزانی بخینی و بنوسی لبر اوی براستی خیندواری استا زور ضروره پس نازانم شیوی ری بنیم بلا مامسته چی گلک باشم لو خیندنه الحمدلله فیلی خیندواری دبین هیت ناکم تا ارکه کنم برده گریم Thank you. آرام کرم جه بگرا یکم پیتی حفی ابجدی الفا او به انگلیزیش ای او هاده نسره دیوینه او هاده نسره ای قلم اکم دنوا قلم اکم دنوا لیلا ها قلم اکم لبردم لیلا قلم اکم ازاد سر اولو هاتان کرد تکاری لآگه داریم با حتا عراری شردکم امین اخر امن نتانم اما تو گولی دول زکان دوانو بروش تیشه راز دکی حول دادم آی وست دوانه کن آخر دانیش نونه زولین جم لی بگرن اگر جیرو آخر بین با جم کن خوارنه چی خوشتان دادمه ریب زنم آخرن اگر آخریش نبین او خوارن تان ندمه آه وست دکن ای ورد سکان ورن خوار لست دیمن ای ورد سکان اسکنه خوار ورن خوار ومکن ومکن ای مارکم خاول مکن نینو کم شکار میزکم ای خوار ورن خوار لست دیم ای مارکم ای بالی فکم بالی فکم ای نظرن نظرن و بالی فکم ای خوار ماریان خاول کردم ومکن ورن خوار ای ومکن ومکن بیعارینا ای کتابکم ای کتابکم نبن کتابکم درن بمدنو کتابکانم کتابکا نظره لی کتابکا ای کتابکا اندرانم های عافیه زور باش آرام نوزید لیرو زور به آسانی فیر بوم بس خاچی تو زور لخاتی مخوشته هیرو هیدی هیدی فیرده بی آرام پیمت تختراش یکیش بینین تختراش؟ کاکا لی تاقض بیمو خویشم دی آرام چی دکا؟ نازان خواردنش خوش دیاره ونی لیلا راست کن گل خوش لوانه ازاو تروش گل چیم برسی بیوید که زور یانگه من کدیا براسی امنیش گل کم برسیا زورم برسی بوا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بخواه گرمه شمیش زور خوشه است. تو هم نخواه دیا. وانیه لیلا خان؟ دستت خوش بیگر خوشه. براتی لجیم ده خواردنی اوها خوشم نخواه دیا. وانیه کتم هیرو؟ نکه ماریم زور خوش رو. وانیه لیلا؟ والله عیف مخابن اما لو زور خواردنانا کم ده خوی. اگه تیر نخواه دیا ها ایمو بخو. آرام لگه درسکانت کود. هیچ فیر بوی؟ لی، اون در جام فیر بوی ها، بس زن بروسیم هیرو بابا دبی هول دی تاکتر بی کروم ماما، دوه کار یکم هیا، که پیوندی به فیر بوی آرامی ویا ها هیرو کتم، او چیا؟ تختراش ها، که زور بینگلو آرام ها؟ تختراش؟ بله، به تختراشی زور فیر دبین، قینه نامه حال زمر سپراکانی تو خون فیر بکن، باشه هیرو؟ آرام کروم، اتو پیویستا خود لسر تخترش فیرکی خانم لیلا، دبی تخترش لشاری بدز نکیو تخترش شلو آرامی بکرم؟ بدی لشاری هموشتکت هیا، هموشتک بدز دکویتن آی، لمی جنتیمو شاری، شار گلک خوشا و باشو با عربانی مبتین ادینا بی هیرو در سکانی خوب خینی؟ جیمه دنی و چی گراینو باب خینی در سکانی؟ چن لیمه جا حزم نیب بوتما شاری اگر مردنی تیدا نبیس بید روی نشاری ایشالله چن خوشا انگوش اگر خو منده بین چوک انگوش ده بشاری بینوانی ها عليكم السلام فواب زلميساش خالي عندي وانيا بخوا هيرو دنو شو كيف ما خوماني لكتي اللي خوشيان ازاترو بعالينا كلنا عربانا كي باشا كسيش بيزارنا كنو بيم قوتن ايه اما لوانه 100 کیلومتر بروین ها ریگا که زخت طاقتانه یا بله بابا سواره سواره مشتبی مجد سر کوتم ای مامزراب سواره او چند ساله لدو آوات کانم دا گره مبروهات دی ارخو هناسه سوار با بزاین چه داره تو سواره او چند ساله من بدو آوات کانی خوب دادا گرم حتا او تاو چیس زیره دی بینی دیدیت موا زور دل خوشم زور دا تماشای کن همو تان تماشای کن بیگو مانی که او زیره نکش نیا دیاره من چند ساله پیازی پاک دا کموا ها مام زوره پیروزا با بزان زور دل خوشی ونیا سپاس با خوا من دوبونه کم با بلاش نرویشت باشه با سبین زوی لول خوی هستاینا برو کم برده تن پیم نارم ها قول پیکو ابتین شعری دست نشار باله لو اوی تختراش ها چی بکرم اتا فیلی خوینده و نسیم به من زورم ها ای لو قدر زوانی امنیش لوی او هازو هستم حتا بسمن او شعری او زیرانه با هرو ها اتوش باله باله او زیره دیتید ما دتوانم زورشتی پیم کرم کرم تخت راشد دوی؟ آرام امن پیش نیاره کمیا امن للاین خوم و تخت راشکت بدیاری لو دکرم چه؟ براسی تا؟ بله سوارا اتو دونی سقوی خانی کل لگر تا کردم و استاز یگای خوی تی پیاواتی لگر دا بکم نه نه هیت ملی واده سم لپشتوی عربانه که سوار دبم لگلشتو مکه کانو امن حاضرم دی باب روی وریای خود به ها خمن نبی نه یلا باب روی باشا باب روی منیش بپیش دکوم لدوم ورن حتا يلا حتى برو حتى برو برو دي حتى برو حتى شيا وسبوا وفزان تاك جيبوا ورندي لورا وستاينا يا سباب هزك من عربانا كي باردين دي آمدي آمدن بابا يك دو سي ای خواه چم کن دتوانین استفاده لأسپکی بکن برو گریسه شقیم لبین کرم هیر ازو او گریسم ده باشا اما ده به نیست عربانه که را ده چشم باش؟ باش از زوبن آرام حاضر بکرم دی یلا دی یلا خزا یلا خیرا یلا حتا خیرا خواه حوار خیره کم لسر بی Hayır! Hayır! گشتی خوش و پرمندی بون بو 200 کیلومتر ماوی چی کردنیا پری هورازم شیو بو بکون عربانی بو زوراب لدوای سوار سواری اسبکه بو خوی لیکو همیان خویان لیکو تنیا آرام و باو چی نبید هی گشتین الحمدلله تن خوشا تن گوریا هیرو آنهاش تانستینه اما چیان لیب کن لیانگه برای خواهی نستینه برای خواهیم بنون برام خونه بتنه به جان بیلین لیلا اگه لیانده بیت بله ها بگیرم یلا بابرون دی هیرو یلا زوبن دی دیبرو دیبرو سلام علیکم او کس لیره نیه ها وره بابا وره داره مشتری آتیه مشتری کوره خو کسی لینیه را بخیر بین دوائلی بردوتان لیدکم ارچه ده تاخیریش بوم فرمون چطان دوی بلین باز بخت ده مشتری چی چورد لو آتیه باتیه نام موضوع اکی دمه انده کشتی باشم لیه بکرم کاکا کشتی باشم لیه بکری؟ انتیکه انتیکه چه بابم؟ چه؟ قاتی زیرد ندید تو پاره زور بیهاد بشتی بکری نراستی دا امن زورم دید تو بلا مو هنده چیتی زور من پیمانوا بود لو نوان زیر نمه بلا دیار زور من دی بویل دو زیرکا با اخیری خواب قسمتی کردی بله دباشه تخته چی رش من رو بینه و هنده کلو پلی دیش من دوه جان او پاری زیرکات هموی کردی چل دینار او زبایی چل دینارکی چل لیوی بود بینم چل دینار؟ ادی کن تختراشی بکرم ها؟ مکرا زو گرنگ نیا سیدی مکرا خوزاره باشا گرنگ نیا ادلی خوام دکم دای کاکا جوان ترینو ناسک ترین تختراشم بده استا تختراشکتان دادم بدرین گوبی درد زیکا او تختیل زی مهمی مکان لسری دخوینن حضور گرانه آخر مارا چی ناز داره باشه بیان بری او بطن یک آکا اوه؟ لونگو بیز ناری حساب دکم بیز دینار کرا و خویا قلویره پیده مام زورب ارم دیستی به تخته چوار گوره نیا اولو بامون نبی اولوی قطاب خانه باشه امین یکا چی گذکم تخته روشه گوره کلو بکرم ام زور دلخوشم بابا ها که از آتو تیالی هاتوه